Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Ќе ви покажам објекти, вие ќе ми кажете како се викаат. Ќе ви покажам објекти, вие ќе ми кажете како се викаат. На кле. Ова е ключ. Ова е ключ. Le verre. Ова е чаша. Ова е чаша. La montre. Ова е саат. Ова е саат. Les lunettes. Ова се ноќари. Ова се ноќари. Le téléphone. Ова е телефон. Ова е телефон. Le peigne. Ова е боја. Ова е боја. Les ciseaux. Ова се ножици. Ова се ножици. Les lunettes. Ова се ноќари. Ова се ноќари. Le rasoir. Ова е брич. Ова е брич. Les lunettes. Ова се ноќари. Ова се ноќари. L'enveloppe. Ова е плико. Ова е плико. Les lunettes. Ова се ноќари. Ова се ноќари. Le crayon. Ова е пенкало. Ова е пенкало. Les lunettes. Ова се ноќари. Ова се ноќари.